यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 13 मार्च 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। एक होता है ज्ञान, एक होता है विश्वास। ज्ञान तो भगवान ने दिया है, विश्वास करने की शक्ति दी है भगवान ने, तो अपने ज्ञान का आदर करना है और विश्वास को दृढ़ करना है। मानो दोनों शक्तियां है हमारे में, ज्ञान शक्ति भी है विश्वास शक्ति भी है। पर तो ज्ञान को ठीक से उपयोग लेना, ज्ञान को जानना और जानना, तो जानने का आदर करना। आदर करने का मतलब क्या है, हम जो जिन चीज को मैं और मेरा मानते हैं, ये मैं और मेरा बदलता है, ये अपना ज्ञान है। मेरा बजे पर किसी में दूजा के दूजा खेल खिलौने, मेरे खेल खिलौने होते थे, मेरे और फ्रेंड होते थे, मित्र होते थे, फिर वो छोड़ गए, फिर रुपये होते हैं, ऐसे मेरा पना है, ये बदलता है जो संसार में साथ में। तो इस ज्ञान का आदर करने से क्या होता है, तो मेरा कुछ नहीं है। शरीर को, इंद्रियों को, मन बुद्धि को अपना मानते हैं, तो क्या ये अपने वश में रख सकते हैं, अपने अपनी मजा मर्जी मुताबिक शरीर को रख सकते हैं, अथवा शरीर को बना सकते हैं, यदि कुछ चाहे जैसा बदल सकते हैं? मानो हमारी स्वतंत्रता शरीर पर चलती है क्या? जो स्वतंत्रता नहीं चलती तो मेरा शरीर ही कैसे माने? तो ये ज्ञान है हमारे को, ज्ञान होते हुए भी इसका निरादर करते हैं, इसको महत्व नहीं देते, मानो मेरापना छोड़ते नहीं। तो ज्ञान का आदर करने से, अपनी समझ का आदर करने से मैं और मेरा छूट जाता है। तो इसे दो बात से बढ़ जाती है, मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये जो कुछ है ये मिलने पर मेरी तृप्ति नहीं होगी। त्रु की यह पदार्थ सबके सब मिल जाए एक प्राणी को, तो भी उसको संतोष नहीं होगा। बहम है जितना मिल जाए हो जाए, इतना हो जाए तो हो जाए, इतना हो जाए तो, ये कोरा बहम है, केवल निखास बहम है। अनंत सृष्टि मिल जाए, अनंत सृष्टि का मार्ग बन जाओ, तो भी संतोष नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होता? सृष्टि हमारी है नहीं, हमारी नहीं है वो चीज, कैसे संतोष होगा? तो कभी तृप्ति नहीं होगी। इस वास्ते हमारा नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है, इस बात को चाहिए नहीं। तो हमारा कौन है? हमारा परमात्मा है। जैसे भूमि अपरा प्रकृति बताया और जीव को परा प्रकृति कहा, तो परा प्रकृति कहने का तात्पर्य है कि सर्वोत्कृष्ट प्रकृति है भगवान की, तो ये भगवान के साथ संबंध है, अपरा प्रकृति के साथ संबंध नहीं है। अपरा को जो अपनी मानते हैं उनसे सुख होगा, आराम होगा, अंधराल हो जाऊंगा, ये कभी नहीं होगा। वो अपरा से तो परा श्रेष्ठ होती है खुद ही, अपरायम इतना प्रकृति भी दे परा, तो अपरा से परा को संतोष कैसे? परा को संतोष होता है परमात्मा से। तो अपरा क्या है? देह है, और परा क्या है? देह ही है। तो देह से देही को संतोष नहीं हो, कभी नहीं होगा। मानो नाशवान पदार्थों से अपने को संतोष सुखी कभी कर ही नहीं सकते, कभी सुखी कर ही नहीं सकते। ये हमारा ज्ञान कहता है, ये हमारी समझ कहती है, इसमें भी शास्त्र में लिखा है, ऐसा मन ऐसा नहीं है। स्वयं अपन विचार करो, मामूली धन है वो समझते हैं बड़ा धनी सुखी है, ये बड़ा धनी है वो उससे बड़ा धनी उसे सुखी है, वो उसे बड़ा कितना ही ऊंचा पद मिलता जाए उस पद से शांति नहीं होगी। कारण क्या है कि स्वयं तो है चेतन परा प्रकृति, ये परा प्रकृति, तो जड़ता से चेतन को संतोष तृप्ति कैसे होगी। नाशवान पदार्थ से अविनाशी संतोष कैसे हुआ, अविनाशी की तृप्ति कैसे होगी। जो विनाशी के साथ संबंध करने से असंतोष है तो संतोष अविनाशी से संत करने से है। जो सर्वता अविनाशी परमात्मा है, जीव तो विनाशी अविनाशी दोनों मिलकर के है, देह देह मिलकर के, तो इसका संतोष परमात्मा से ही है। पदार्थ कभी संतोष नहीं हो, कभी, ये अपना ज्ञान कह रहा है। तो मेरा कुछ नहीं है, जनजाति किंचन स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र की सही होगा, जितने सही पैदे होते हैं क्षेत्र क्षेत्र के सही होते हैं, पर क्षेत्र की स्वयं है क्यों परमात्मा का है, मम एव अंश शुद्ध। तो अपना सुख है वो निजानंद है, और अपनी परमात्मा का सुख है वो शिव श्रेष्ठ है। इस वास्ते ज्ञान पूर्वक मेरा कुछ नहीं है। जिस जन वो चीज अपने समझते हैं, क्या वो साथ में रहने वाली है, क्या उनसे तृप्ति हो जाएगी, क्या कितने ज्यादा मिलने पर बैम होता है। देखो नमूना होता है ना, थोड़ा ही होता है, उसे पता लग जाएगा सब माल का है। बोरा को देख दे दाल कैसा है, पर लगा देख ऐसा है। इस बात से थोड़े से अगर संतोष हो जाए ज्यादा से मिल जाएगा, थोड़े से नहीं हो तो ज्यादा से कैसे हो जाएगा। और थोड़े से ईश्वर मिलता है, ईश्वर ज्यादा ईश्वर ज्यादा मिल जाएगा। वो ही धातु है, वो ही थोड़े से मिले रुपये दो रुपये को सुख है, लाख रुपये को वही है, उसी जाति का ही है वो सुख। संतोष नहीं है वो सुख है, संतोष कब होगा कि निजानंद से होगा अथवा परमानंद से होगा। निजानंद तो ज्ञान में है, परमानंद प्रेम में है, तो आखिर तो उस प्रेम में है। तो मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे प्रभु है, सब उस प्रभु का है, निहाल जाओ। मेरा नहीं है, मेरा नहीं प्रभु का है, और मेरे प्रभु है बस। वो अपने कहानी कहते हैं, एक शेर थे, तो उन्हें दर्शन करने के लिए संत आए, उस महिमा सुनी, तो गांव पूछा लो वो शेर को, वो मकान है, अरे वो शेर खड़ा है, वो शेर मालिक है, वो मकान है, ये है। पूछा तो नमस्कार किया संतों को, तो संतों ने पूछा ये मकान किसका है, वो शेर बोलेगा परमात्मा का है, भगवान का है। तो फिर पूछता गया उनका मंदिर है भगवान का है, इसमें श्रृंगार जी सब भगवान का है, वो गहने का सब भगवान के, भगवान की तरफ गए ये मेरे और सब भगवान का है। तो भगवान मेरे भगवान हुए, सब भगवान का है, तो भगवान का कर्ज मेरा लेने से प्रसाद हो गया, आनंद देने वाला, मुक्ति देने वाला हो गया, अरे मेरा हो गया तो पतन करने वाला हो गया। भगवान के चढ़ाए हुए प्रसाद को लखपति करोड़पति हाथ प्रसादते हैं, कनकर नहीं छोटी थोड़ी थोड़ी, तो कनकर की भूत थोड़ी है, भगवान की चीज है, इस वर्ष पवित्र हो जाती है। तो सब कुछ भगवान का है और भगवान मेरे हैं, मेरे लिए भगवान है, मेरे भगवान है और सब भगवान का है। तो भगवान का होने से, मेरे भगवान होने से भगवान का हमारे ही हो गया नहीं, तो बीच में भगवान आ गए इस बार वो जहर चढ़ेगा नहीं। धन के साथ अपनी ममता रह करके जो हमारे को पतन कर दी है वो पतन नहीं करेगी, ममता न रहने से भगवान का है। भगवान के नाते सब ठीक है अपने, तो भगवान ही तो आप अपने हैं, तो व्यक्ति की सेवा करो और बस तुम्हारा सदुपयोग करो और क्या करो। व्यक्ति हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं, तो उनकी सेवा करो, वस्तुओं को उपयोग करो। हमारे तो हमारी है, भोग करो, उपयोग की जगह भोग होगा, और भगवान में ममता हो गई, ममता और भोग नाश करने वाली पतन करने वाली चीज है। तो ये ज्ञान है हमारे को, ये ज्ञान ऐसा नहीं हम नहीं जानते, जानते हैं कि हमारे सबको ज्ञान है। शरीर मिला हुआ छूटेगा, पदार्थ मिले हुए छूटेंगे, कुटुंब मिला हुआ छूटेगा, जमीन जात मिले हुए छूटेगी। तो इनका उपयोग करने के लिए मिला है, अपना मानने के लिए नहीं मिला है, लाने के लिए नहीं मिला है। ये तो उनके लिए सब सेवा के लिए है। ये बड़ी मार्मिक बात है। अपने को मिली है चीज, अरे मिली जो दे रहे तो मुक्ति मुफ्त होती है हमारी। घर का क्या खर्च हुआ, जन्म जब साथ में लाए थे क्या कुछ भी, यहाँ की मिली हुई चीज यहाँ की खर्च कर दें, यहाँ की हम ममता छोड़ कर यहाँ के सुख में ही खर्च कर दें तो कल्याण मुफ्त होता है। घर का क्या खर्च हुआ बताओ, घर सही भी मांस पेट में बड़ा है, ये भी बना हुआ है, बनावट मिला हुआ है, तो सब चीजें मिली हुई है। मिली हुई का तो अर्थ होता है, मिली हुई का तो अर्थ होता है, जैसे अपना अपना दो होता है, मिली हुई का ही मैंने दूसरे की मिल गई है और एक मिली खुली मिली हुई, मिली हुई है, मिली हुई बुरी नहीं मिली हुई है, मन पैसे से मिली है, मिली हुई संयोग अभियोग अंतर उगे सो आत्मा अरे फूल जैसो कुंगला है, सुनिया देवल दे पर जयसो मर जाए, ये संयोग अभियोग अंतर। तो संसार का जो संयोग है ये अवश्य वियोग है, तो संसार का सब वियोग ही नित्य है, संयोग नित्य नहीं है। उस परमात्मा का योग नित्य है। अब भी अभी हम संसार में संयोग कर लो तो भी भगवान का योग मिटेगा नहीं, भगवान का संबंध रहेगा, तो वो नित्य योग है और ये नित्य भी योग है। ये अपने अनुभव आता है, परमात्मा का नित्य योग अनुभव नहीं आता, वो मानने में आता है। और संसार का वियोग है ये मानने में जानने में आता है। सब वियोग होता है, होगा ही संयोग वियोग अंतर, मरणांतर की जीवित हूं। इस वास्ते सेवा संसार की सेवा करो, तो अपनी नहीं है, अपने लाए नहीं और ले जा सकते नहीं, रहते हुए भी मन के मुद्दे बना सकते नहीं, मन के मुद्दे परिवर्तन कर सकते नहीं, कुछ कुछ परिवर्तन कर देते हैं बस इतनी सी है, कुछ कुछ सुख ले लेते हैं, वो कुछ कुछ सुख और कुछ परिवर्तन के ऊपर पूरा मान लेते हैं, ये गलती होती है, ये अधूरा ज्ञान है, उस ज्ञान को पूरा मान लेते हैं। नारायण नारायण ये बात है, कभी वो शंका हो पूछो, कुछ संदेह हो तो पूछो। हाँ जड़ चेतन की गलती यही है, चेतन तो है स्वयं, जड़ को अपना मान लिया, ये गलती, मैं हूँ तो मैं तो जड़ हूँ, अचेतन हूँ तो सत्ता का ना हुआ और मैं प्रकृति का हुआ, मेरा बहुत वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार अपरा प्रकृति बुद्धि नारायण नारायण।